سپین خپلی لکر دی ولاړ په سپین ډګر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپین خپلی لکر دی ولاړ په سپین ډګر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر. الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دایم د سپینو ستورو کړي وار به په تیارو دایم د سپینو ستورو کړي وار به په تیارو دایم د سپینو ستورو کړي وار به په تیارو. لهس د قربانی شي گزار به په تیارو لهس د قربانی شي گزار به په تیارو لهس د قربانی شي گزار به په تیارو. روان دي تیاریږي غرزم کړي نستنیږي د اور غوندي بلویږي د کفر په لکر د اور غوندي بلویږي د کفر په لکر د اور غوندي بلویږي د کفر په لکر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپین خپلی لکر دی ولاړ په سپین ډګر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپیڅلي شاګردان د جهاد د مدرسې سپیڅلي شاګردان د جهاد د مدرسې سپیڅلي شاګردان د جهاد د مدرسې. سنگار په فن هنر د اعداد د مدرسې سنگار په فن هنر د اعداد د مدرسې سنگار په فن هنر د اعداد د مدرسې. هر ځواني شان سوار دی غرزنګ د جان نثار دی د ښکلي دین نظار دی د ښکلي پیغمبر د ښکلي دین نظار دی د ښکلي پیغمبر د ښکلي دین نظار دی د ښکلي پیغمبر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپین خپلی لکر دی ولاړ په سپین ډګر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تکبیری تندریز دی شعاری تندریز تکبیری تندریز دی شعاری تندریز تکبیری تندریز دی شعاری تندریز. غلیم ترین لړزیږي گزاری تندریز غلیم ترین لړزیږي گزاری تندریز غلیم ترین لړزیږي گزاری تندریز. دښمنی شرم سار خو له جنګی بیزار خو نړۍ تی خاک سار خو اوس تښتي لړډګر نړۍ تی خاک سار خو اوس تښتي لړډګر نړۍ تی خاک سار خو اوس تښتي لړډګر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سپین خپلی لکر دی ولاړ په سپین ډګر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اعداد او تربیت یو ستر باب دی د جهاد اعداد او تربیت یو ستر باب دی د جهاد اعداد او تربیت یو ستر باب دی د جهاد. اعد ما استطعتم دستر چیکن ارشاد اعد ما استطعتم دستر چیکن ارشاد اعد ما استطعتم دستر چیکن ارشاد. د حق لکر یارانو د پاک دین خادمانو فن زده کړی د غازیانو بیا درومی تر سنگر فن زده کړی د غازیانو بیا درومی تر سنگر فنز د قید غازیانو بیا در متر سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین خپل لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ارشاد دستر لار خود د فن د کړه د جهاد ارشاد دستر لار خود د فن د کړه د جهاد ارشاد دستر لار خود د فن د کړه د جهاد دغه شو د نيزو د کمین د استشهاد دغه شو د نيزو د کمین د استشهاد دغه شو د نيزو د کمین د استشهاد دا هم هغه کار باندې غالر روان دی یولاس کی کمان دی بلاس کی خنجر یولاس کی کمان دی بلاس کی خنجر یولاس کی کمان دی بلاس کی خنجر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین کولای لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دمینی پتنگان دی زاری گل قرآن دمینی پتنگان دی زاری گل قرآن دمینی پتنگان دی زاری گل قرآن ایسار لکولی دین ی تر طول استر ارمان ایسار لکولی دین ی تر طول استر ارمان ایسار لکولی دین ی تر طول استر ارمان میم شهادت دی دیر تگی جنتی عقبات پر رحلتی دمینی مسافر عقبات پر رحلتی دمینی مسافر عقبات پر رحلتی دمینی مسافر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین کولای لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا عصر فرعون یان شل فزان فور حیران دا عصر فرعون یان شل فزان فور حیران دا عصر فرعون یان شل فزان فور حیران لغد د فدایان و ازرنا پلرزان لغد د فدایان و ازرنا پلرزان لغد د فدایان و ازرنا پلرزان سعیدا اساری کری سوالونا د دوستی کری اربن پسی سلگی کری ملامات زڑند سر اربن پسی سلگی کری ملامات زڑند سر اربن پسی سلگی کری ملامات زڑند سر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین کولای لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین کولای لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبین کولای لخ کر دی ولار پسبین د گر دی سنبال په فن هنر دی د حق د معسكر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پته مهروي الحکمت تقارير سنتر بلديه پلازا اول منزل ميزان چوک کوټه.